2. ปวัตติวาน 2. นิโรธวาน 1. ปัจจุบันวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคล104อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดกำลังดับเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่เวทนาขันธ์ไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและเวทนาขันธ์ก็กำลังดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดกำลังดับรูปขันธ์ของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้กำลังจุติจากอรูปภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่รูปขันธ์ไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและรูปขันธ์ก็กำลังดับอนุโลมโอกาส105อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ในภูมิใดกำลังดับเวทนาขันธ์ในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิสัชนาในอสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นรูปขันธ์กำลังดับแต่เวทนาขันธ์ไม่ใช่กำลังดับในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นรูปขันธ์กำลังดับและเวทนาขันธ์ก็กำลังดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ในภูมิใดกำลังดับรูปขันธ์ในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิสัชนาในอรูปภูมิในภูมินั้นเวทนาขันธ์กำลังดับแต่รูปขันธ์ไม่ใช่กำลังดับในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นเวทนาขันธ์กำลังดับและรูปขันธ์ก็กำลังดับอนุโลมบุคคโลกาส106อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่เวทนาขันธ์ไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและเวทนาขันธ์ก็กำลังดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับรูปขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้กำลังจุติจากอรูปภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่รูปขันธ์ไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและรูปขันธ์ก็กำลังดับปัจจณีกบุคคล107อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังจุติจากอรูปภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่เวทนาขันธ์มิใช่กำลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและเวทนาขันธ์ก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับรูปขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่รูปขันธ์ไม่ใช่กำลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและรูปขันธ์ก็ไม่ใช่กำลังดับปัจจณีกะโอกาส108อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับเวทนาขันธ์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนากำลังดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับรูปขันธ์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนากำลังดับปัจจณีกับปุคคโลกาส109อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังจุติจากอรูปภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่เวทนาขันธ์ไม่ใช่กำลังดับ บุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและเวทนาขันก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่รูปขันไม่ใช่กำลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและรูปขันก็ไม่ใช่กำลังดับ 2. อตีตวาลว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล110อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดเคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดเคยดับรูปขันของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมโอกาส111อนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดเคยดับเวทนาขันในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาในอสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นรูปขันเคยดับแต่เวทนาขันไม่เคยดับในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นรูปขันเคยดับและเวทนาขันก็เคยดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันในภูมิใดเคยดับรูปขันในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาในอรูปภูมิในภูมินั้นเวทนาขันเคยดับแต่รูปขันไม่เคยดับในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นเวทนาขันเคยดับและรูปขันก็เคยดับอนุโลมปุคคโลกาส112อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่เวทนาขันไม่เคยดับบุคคลผู้บัตรอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและเวทนาขันก็เคยดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัตรอยู่ในอรูปภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่รูปขันไม่เคยดับบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและรูปขันก็เคยดับปัจจณีกบุคคล113อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดไม่เคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดไม่เคยดับรูปขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปัจจณีกโอกาส114อนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดไม่เคยดับเวทนาขันในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาเคยดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันในภูมิใดไม่เคยดับรูปขันในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาเคยดับปัจจณีกับปุคคลโอกาส115อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัตรอยู่ในอรูปภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่เวทนาขันไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและเวทนาขันธ์ก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับรูปขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่รูปขันธ์ไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทธาวาสภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและ รูปขันก็ไม่เคยดับ3. อนาคตวาลว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล116อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดจักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดจักดับรูปขันของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิสัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติในอรูปประภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปประภูมิแล้วปรินิพพานกำลังจุติเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่รูปขันไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นจักดับและรูปขันก็จักดับอนุโลมโอกาส117อนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดจักดับเวทนาขันในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิสัชนาในอสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นรูปขันจักดับแต่เวทนาขันไม่ใช่จักดับในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นรูปขันจักดับและเวทนาขันก็จักดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันในภูมิใดจักดับรูปขันในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาในอรูปภูมิในภูมินั้นเวทนาขันจักดับแต่รูปขันไม่ใช่จักดับในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นเวทนาขันจักดับและรูปขันก็จักดับอนุโลมปุคคโลกาส118อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดในภูมิใดจักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่เวทนาขันไม่ใช่จักดับบุคคลผู้บัติอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและเวทนาขันก็จักดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดจักดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในอรูปภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่รูปขันไม่ใช่จักดับบุคคลผู้บัติอยู่ในปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและรูปขันก็จักดับปัจจณีกบุคคล119อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดไม่ใช่จักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติในอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพพานกำลังจุติรูปขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่เวทนาขันมิใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานรูปขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและเวทนาขันก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่จักดับรูปขันของบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัจจณีกะโอกาส120รูปขันในภูมิใดไม่ใช่จักดับเวทนาขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาจักดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันในภูมิใดไม่ใช่จักดับรูปขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาจักดับปัจจณีกบุคคโลกาส121อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่เวทนาขันไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและเวทนาขันก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่รูปขันธ์ไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและรูปขันธ์ก็ไม่ใช่จักดับ4ปัจจุปันนาตีตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล122อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดกำลังดับเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดเคยดับรูปขันธ์ของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้กำลังจุติจากอรูปภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่รูปขันธ์ไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิและอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและรูปขันธ์ก็กำลังดับ123อนุโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดกำลังดับสัญญาขันธ์ของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันธ์ของบุคคลใดเคยดับเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญาสัตตภูมิสัญญาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่เวทนาขันธ์ไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้กำลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสัญญาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและเวทนาขันธ์ก็กำลังดับอนุโลมโอกาส124อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ในภูมิใดกำลังดับเวทนาขันธ์ในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นรูปขันธ์กำลังดับแต่เวทนาขันธ์ไม่เคยดับในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นรูปขันธ์กำลังดับและเวทนาขันธ์ก็เคยดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ในภูมิใดเคยดับรูปขันธ์ในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาในรูปประภูมิในภูมินั้นเวทนาขันธ์เคยดับแต่รูปขันธ์ไม่ใช่กำลังดับในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นเวทนาขันธ์เคยดับและรูปขันธ์ก็กำลังดับ125อนุโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ในภูมิใดกำลังดับสัญญาขันธ์ในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันธ์ในภูมิใดเคยดับเวทนาขันธ์ในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุคคโลกาส126อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญาสัตตภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่เวทนาขันธ์ไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและเวทนาขันธ์ก็เคยดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับรูปขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่รูปขันธ์ไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและรูปขันธ์ก็กำลังดับ127อนุโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับสัญญาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่สัญญาขันธ์ไม่เคยดับ บุคคลนอกนี้ผู้กำลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและสัญญาขันก็เคยดับปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่เวทนาขันไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้กำลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและเวทนาขันก็กำลังดับปัจจณีกับบุคคล128อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาเคยดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดไม่เคยดับรูปขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับมีไหมวิจัชนาไม่มี129อนุโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับสัญญาขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาเคยดับปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดไม่เคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปัจจณีกโอกาส130รูปขันในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับขอข้อที่ท่านกล่าวไว้ว่าในภูมิใดพึงทำให้บริบูรณ์ปัจจณีกับปุคคโลกาส131อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับแต่เวทนาขันธ์มิใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและอสัญญัสสัตตภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและเวทนาขันธ์ก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่รูปขันไม่ใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและรูปขันก็ไม่ใช่กำลังดับ132อนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่สัญญาขันไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและสัญญาขันก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่เวทนาขันไม่ใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและเวทนาขันก็ไม่ใช่กำลังดับ5ปัจจุปันนาคตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล133อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดกำลังดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็จักดับ ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่เวทนาขันธ์ไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิและอสัญญสัตตภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและเวทนาขันธ์ก็จักดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดจักดับรูปขันธ์ของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้กำลังจุติจากอรูปภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่รูปขันธ์ไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิและอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับและรูปขันธ์ก็กำลังดับ134อนุโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดกำลังดับสัญญาขันธ์ของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่สัญญาขันธ์ไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้กำลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและสัญญาขันธ์ก็จักดับปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดจักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่เวทนาขันไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้กำลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นจักดับและเวทนาขันก็กำลังดับอนุโลมโอกาส135อนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดกำลังดับเป็นต้นละอนุโลมปุคคโลกาส136อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่เวทนาขันไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและเวทนาขันธ์ก็จักดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดจักดับรูปขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่รูปขันไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและรูปขันก็กำลังดับ137อนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่สัญญาขันไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้กำลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและสัญญาขันก็จักดับปฏิโรมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดจักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่เวทนาขันไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้กำลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและเวทนาขันก็กำลังดับปัจจณีกับบุคคล138อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนา บุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้กำลังจุติจากอรูปภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่เวทนาขันธ์มิใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในอรูปภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและเวทนาขันธ์ก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับรูปขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่รูปขันธ์มิใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในอรูปภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและรูปขันธ์ก็ไม่ใช่กำลังดับ139อนุโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับสัญญาขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาจักดับปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันธ์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักกำลังดับใช่ไหมวิจัชนากำลังดับปัจจณีกะโอกาส140อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับละปัจจณีกับปุคคโลกาส141อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่เวทนาขันธ์มิใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในอรูปภูมิและบุคคลผู้กำลังอุบัติในอสัญญสัตตภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและเวทนาขันธ์ก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับรูปขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่รูปขันธ์มิใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในอรูปภูมิและบุคคลผู้กำลังอุบัติในอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและรูปขันธ์ก็ไม่ใช่กำลังดับ142อนุโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับสัญญาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่สัญญาขันธ์ไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและสัญญาขันธ์ก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานสัญญาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่เวทนาขันธ์มิใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสัญญาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและเวทนาขันธ์ก็ไม่ใช่กำลังดับ 6. อตีตานาคตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล143อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดเคยดับเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่เวทนาขันธ์ไม่ใช่จักดับ บุคคลนอกนี้รูปขันของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและเวทนาขันก็จักดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดจักดับรูปขันของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่144อนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดเคยดับสัญญาขันของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่สัญญาขันไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและสัญญาขันก็จักดับปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดจักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมโอกาส145อนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดเคยดับละอนุโลมปุคคโลกาส146อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่เวทนาขันไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและเวทนาขันก็จักดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดจักดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่รูปขันไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและรูปขันก็เคยดับ147อนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สัญญาขันไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสัญญาขันก็จักดับปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดจักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่เวทนาขันไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและเวทนาขันก็เคยดับปัจจณีกับบุคคล148อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดไม่เคยดับเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับรูปขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาเคยดับ149อนุโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดไม่เคยดับสัญญาขันธ์ของบุคคลนั้นก็จักไม่ใช่จักดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดไม่ใช่จักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาเคยดับปัจจณีกะโอกาส150อนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดไม่เคยดับละปัจจณีกะปุคคโลกาส151อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่เวทนาขันไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิและอรูปภูมิ รูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและเวทนาขันก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่รูปขันมิใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิและอรูปภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและรูปขันก็ไม่เคยดับ152อนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่สัญญาขันไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและสัญญาขันก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่เวทนาขันไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสัญญาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและเวทนาขันธ์ก็ไม่เคยดับนิโรธวานจบ